کې د عنکبوت نه نازل شوی دی. نزول کې تورات دی. زمانه د نزول او هجرت د حق دی چې کوم کال کې هغه وخت ترتیب کړه د رسم صورت کې د دې کې شپتا یا تونه دي شپږ پکې رکوعات دي. مخکې صورت کې ترغیب او هجرت او جهاد تا نو دې صورت کې وایي چې تا هجرت وکړلو جهاد وکړو نو زه به دې امداد وکړم نصرت به دې وکړم الله به دغه غلبه درکړي. سورتان کبوت کی ترغیب جہاد تور کرلو ندل دی بات تو اصول ذکر کی چی پاغی سرا مضبوطوال را دی اندلتی سورت ان کبوت کی مکی داوی چی پانجینا و اصحاب السفینہ منگا نوح علیہ السلام خلاص کو طول کشتی والا ندی سورت کی وئی فانتقمنا من الذین اجرمو د مجرمین نزه انتقام اخلم. د صورت مقصد او دعوا اشارت د مؤمنانو ته او دې سره سره د توحید مسله هم په صورت کې ذکر کی حاصل هم د صورت دار چول کې اشارت ته بیا مسله توحید او پاغي باندې رنگارنګ دلایل ذکر کول هم سره ذکر کول توحید د پاره د رد د شرک د پاره. د سورت د ابتدایي ایتونه غلبت الروم دا د خاص واقعي سره تعلق ساتي چې مبصرینو مختلفو طریقو سره هغه ذکر کړی ده. پاتم کال د هجرت باندې د بعثت باندې بعثت هجرت نه بعثت پاتم کال د بعثت ته چې نبی اسلام د نبوت اتم کالو نو داسې وشو چې په وخت کې دوا سوپر طاقتونه یو پارسو او دغې مشر ته کسرا وي او بل روم او دغې مشر ته قیصر وي. د پارس یو بلاکو د روم بل براکو د پارس په بلاک کې عام طور سره هغه مملکتونه د اوغو چې کوم بت پرسو یا تشپرسو خو مشرکین زیاد اغا پری کیو او دروم پا بلاکی زیاد تور اغا ملکونو چکم اهل کتابو لکه یهود و نسواراش نو پا دغا تم کال نبی اصد باندی او بازی ویو لسم دریو منسی جنگ وشو او جنگ کی وشو نو فارسیان او جنگ کی غالب شو او دازی چه کمانیز دیا لاقیوی در رومیانو اغا هم پارس والو گنیوی از رعات شو بسرا شو پاوکی کسرا چونو کسرا پرویزو ادا دادگا پارس مشرو دا خبر چه کلا مکی تراغے دا مکی خلق در خوشالش قریش و مشرکین چی سمرو او دایوی چه پارس والا اغا هم زمون پشان دین دے اغو کامیاب شو پر رومیانو بانی نمون بام پتاسو بانی کامیابی گو تاسو مغروف کی گئی تکر رومیانو مالی کتاب یو تاسو مزان تاری کتاب وائی دا خبر چه کلا مسلمانان واردی اچھا مسلمانان کمزوری انو دیر خفش اللہ صورت راولے گو الف لام میم غلی بچر رو رومیان مغلوب شو کی ادن الارض پر نزدیز مکہ کی وهم من بعد غلبهم تغلبون خو پس دا مغلوبیت نبدیو غالب شی ای بیز سنین پچن کلونو کی آیاتونو چکل نازل شو نو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یک دم پاسی دو اولادو دا مشرکینو پا درمیان کی دا آیاتونو ولوستل اتازو خو خوش آلے گئی خو پا دے دا اتازو خوش آلے آرزی دا سواق پس با اللہ پاک رومیانو تبیا پتہ ور کی مشرکین وینے چکے دے پاوا کی عبی ابن خلف یو مشرکو اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سر اول شو چنے کی ابو بکر صدیق کی یو شرط لگو نو شرط داو لگو لو چلہ سوخان بھائی زما استاد من کی شرط او بغیر صدیق اور توی کے بدرے کال کی رومیان غالب نشو تو کبیز لفظ ریت لاکھ پدریو بانی کی کرنا ہو پوری مطلب تعالی اللہ سخان در کوما او کہ غالب شو بدریو کال کی مستبرا کے او بغیر صدیق پر نبی علیہ السلام پر چراغ ہے جا اللہ پیغمبر ما کو دا عبی بن خلف کا ردا سے ہوندی کی خبر اوکلا او دا شرط نو سلگا والے رے نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته وی چې تاسو د قرآن کې بیزا لفظ راغلی او بیزا اطلاق د درو نه پناه کیږي ترين خو الله نه دی کړی تاسو ترين نه هغه ته خبره درې کالو کړل چې جو کلا شو واپس او شرط دیوا کړل ته په دې باندې سلو خان کا خدا نه ټل غو خو زوا چې نه کال شي اگر بیزا لفظ پته نه کیږي درې کیږي سلور کیږي پنځه کیږي نه هو پورې اطلاق کیږي خبر ہے یقینش او بکر صدیق رضی اللہ عنہ راغے او عبی بن خلب تے ہوئی کہ دعانا لگ تجدید کو اگر تے ایک سخت ایمان شو ایمان نیم خدا او خان کم بھی زیادہ ہو خود نٹکی لگ تستو سیرا ہو دو اگر بس سیدہ ٹک دا ام دغا سی وشوا سلو خان شو پا آوک کدا شرط جائز ہو یادو حربیان خلق دا حربیان سره کې غلط معاملې هم څوک کینو کولای شي دا وو پر عذاب باندې هم دا اکلا بیا چې کلا دا چې خبرې شروع شي چې نبی علیہ السلام هجرت کوي او بکر صدیق هجرت کوي نو به می خلق پر راغې په یاره ما چې خبر شوی ما چې ته وختي وباسي او زما دا وخانو بس کیږي نو بکر صدیق رضی الله عنه خپل ځای عبدالرحمن اغل ورکلو پا زمانت کی چکر زنوم نا عبدالرحمن بتال سلو خان در کئی و بدی زمانے کی رومیان غالب نشو بیاو خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت وکلو ابو صدیق کو ہجرت وکلو او من کی عبی بن خلف ہم ادھر دکی بیا دا سی وشو چو عبی بن خلف اغمر شو لوہود پجن کی او قرآن چی کما پیشنگوی کرو آغام موجود شده چی او داری طریقه کتابونو دا سری کلی دا چی سنگ بیا دا رومیان غالب شو بیرتا پا پارسیانو باندی نباز علماء دا لیکی چی دا پارس چی کما دا پوج مشرانو دا دورونو یو پرهانو او بل شهر رازو یا شهر یار او دا ډیر مضبوط کسانو نو دا پرهان چې وو دا د فوج مشر و کمان دا غسر او دا بل ورو سره هم داسې په تعاون کې وو یو ځل هغه ورور شراب څکلي وو او په نسې حالت کې راغلی نو دا خبره یې کړې وه چې یاره داسې یمه که نه لکه د کسرا په کرسۍ کې ناست یم دا خبره یې کړې وه چې دا خبره بادشاه ته ورسېده نو بادشاهان په دې خبرو ډېر خفه کېږي نو هغه هم غصه شو نو یک دم یې خط ولېږو او د ده رول چې د فوج کمانډ هغه ته ورسره وو هغه ته یې وویل چې خط کله تا ته درشي نو ته به یې دا رول قتل کړي د داسې خبره کړله خط چکل آغا تلاڑو فرحان تا آغا تولستو نو پدویم طرف اولو نکل دا شهریار دیر مضبوط لخکری دے او پوجی دے او بدک دیر صلاحیتونو اینامو وجنا آغا برد نشیف حالت کی اگر کرلا او پا نشیف کی خلق دیر خبری کئی می وجنا بیا بخطے نو آغا دوبارہ بیا خطرہ ولی گو دوتا بیاوی می وجنا نو آغا بیا خطرہ ولی گو دوتا بیاوی می وجنا نو کسرالا غسرالا چه غسرالا نو بلغت اولی گلو شهریار پر نم باندی او باگی ری گلو جستا رور ما معذول کرو او دا پوج کمان تا تاوالا شو تا دا پوج مشر شو یک دم داغنه با تا کمان واخلی او بیادریم قطع ری گلو چه کل تا کمان واخلی سو نو سم دست بلی رور مرکی چه پرحان خط چراغ کلا شهریار سره بادشاہ طرف نه نمس هغه د فوج کمان واغستو بیا دویم قد کې ولکل قاصد ور کړلو ته ضرور خو کمان پرې خو نه پاګې لیکلو ته ضرور دی مرته ناغتور راغسته ضرور مړکی نورور ورته وی برهان الهک ته بروک جلتی مکوا آکم خطونه چې مخ کې باچار علی ګلو دتا درې خطونه یو ته وتی ګور صاحب باره کې دا ماتره دی دا خبره حسانه جوړه شو دا او باچا درې ځله ماته خطر علی ګلې ساده قتل مبارکي او ما تنه قتل کړي او غصه شو زه معذور پرم ته مشرفې اتاله یو ځل خطر راغی نو ته ما وجني هغه خاط دا موږ ځوان رونه په یو بل باندې وجني دا ځوان هیڅ ته خلاف شو بغاوت یې وکړو فوج خود دیو په اختیار کې وو چې بغاوت یې وکړلو نو خوپیا قیصر روم ته خط ولېږو قاصد او باقی دا ویلو چې موږ یو ځای کې مقرر کړی چې موږ ملاقات وکړو ایبل صحیح ده هغه سره یره وه چاسې نه زما د مرګ منصبې جوړ کړي قیصر روم چې دا پاو کې هرکل دا ډېرې هوښیار باچا وو نو هغه چې راتلو نو په داسې انداز راغلو چې ځای په ځای خپل فوج نه تب کړو ودرولو او ځان سے مقد کافی مصالح کتان رواغ سل آئے اوزے کی ندیو پا منز کی ملاقات ہو شو ترجمان ندیو پا منز کی خبری اوکلا لی او دائی ورطے ہوئے چی منگ دا کترا باشانا خیلاف شویو منگ دا غنب بغاوت کو تا پی عملہ وکا او منگ ساس رجنگ نکو اخفل با علاقت تخفل دیر تواخ لی دا ردیو پا منز کی معاہدہ وشو او طریقت پیشوا چې کله خبرې وشي نو بیا دې دوانو اشاره دا چې وکړه د دې مقصد دا چې ترجمان قتل کړي تر راز وپاشي نو ترجمان یې مین کې مړ کړو خبرې اترې شروع کړې هرکل دروم د پارس بادشاہ ته وی چیرې جنگ شوی دی اوس نور جنگونه نشو کولای او ټیک دی بس زه به تاوانی جنگ درکم و تدا سی وکا چی زمان خزانی جدی نو اغبار پرتی دی علاقی تانی ول دی نو تلور سو سندقونا دا اغا سونو مزد تال درکم توانی جنگو و تمال لار راکا چی زو خان اغا طرف تا بوزم چکم دا کی زمان خزانی مدکون دی او سرس پین دی عرو بس اوی بس چک دا رازیشو پدیبانی کسرا او بل طرف ته ځای چې وکړو چې په وغانو باندې غړ غړ صندوقونه کې خودل او په هر صندوق کې دوه پوځیان دا راو او یو چې کومونو هغه وځه دغه چې ګرځلو نو دا یو قسم لوه چې د یو وخت سره درې کسان شو په دې طریقه باندې هغه لاړو پارس علاقې ته نږدې شو او چې کله نږدې شو نو بس هغه وخان نه چې کوم صندوقونه وهغه صندوقونه یې پرانیسته مسلح کسان را ووته او سرې حمله شروع کړه کسرا یې په خپله دارو خلافه کې رابند کړلو چې رابند یې کړلو د هغه چې کوم لښکر پوځ و نو هغو هم مقابله شروع کړه خو اصل چې کوم کسان وو چې هغه د فرعان او شهریار په کمان کې نو هغو جنګ نه کولو نو په دې طریقې سره رومیان غالی شو خپل علاقه مونی ولا او پارس هم ډیره علاقه ونی ولا او کوم پیشنگوی چی شوا اغا پیشنگوی رشتنی شو او هرقل دمرا زور لگوله و چه کل دیده انتاکین راوتو هند قسطنطورینا نو خلقو تداویلیو چه زو زم کالا پوری بزستاسو باشیم که کالا کزران لما نو بیتازان لبل بادشاو نیسی و دا آغا دا خلق و سره در سره دیر امینه و خلق و توی نامیسه و تزنگ باشه من بل نو صوب دنیسو او بیانای سمندری علاقه که هم دا سی دوکی دا کسرا و دا آغا دا پوچ سره وکلی چی کم دا آغا ملگریو تا هم طول خراب شو او دا وقتونه که دا بدر جنگون هم شو پا بدر که اللہ مسلمانان لپتح ور کریو او رس تا نور هم شویو نا مسلمانان خوشحال شو پری خبر او بی ابن خلق خمارو نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لاړو په غزې پسی زامنو پسی اتری تاسو پلار زماز به شرط لګولې انسلو خان راکې نو خان راوست نبی علیہ الصلوۃ والسلام او بکر صدیق ته ویل چې دا صدقه او خیرات او اوکی او کودی پاسی دام جایزو جواری نو منشو ندا آخر پدی وجشو دی ایتنو کی داغی بیان دیو دا قرآن کریم یولوی صداقت تے چیز کمی خبری پیشنگوی ورکڑا نو آغا خبرم دقا سرشتی نشو داری دا روم دا پتح پیشنگوی ورکڑا نو غرشتی نشو بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ پی پمانا دی حروپو اولی متیر روم کمزوری کلیش رومیان تی ادنان اردی پنی زیزمک کی دارا بو شب اس راز رعاتو وفم او دیو منبانی غلبین پس دا مغلوب سیانا سیغلی بونزر دا چی غالب بشی فیزر سنینا پسو کرنو کی اللہی الامرو خاص اللہ دکوارک کار دے او اختیار دے من قبلو مقر دینا و منبادو او پس دینا و ما و یوم ایزین او پدا او رزو يبرأ المؤمنون خشالي ومؤمنان بنصر الله فإمداد الله پاك خشالي ببسو فإمداد الله پاك ينصروا الله إمداد كي من يشاهون دچا جواري هو العزيز الرحيم الله غالب رحم كون كيري وعد الله إذا الله وعد دا لا يغلف الله وعده الله خلاف نكي دسبل وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون لكن زياد بخلقه كي نفويجي فحقيقت دلوزن دا الله پاک دا پاس بابو باني داغو بس يقيني اور طول التوجه يغي تارا ولي دا بشارت سو مؤمنانو تا او دا كافرانو حالت ذكر كي يعلمون دي وفويجي ظاهرا فخاران من الحياة الدنيا دا جون دنیاوي وهم او ديو عن الاخرت دا اخرتنا هم غافلون دیو دی غافلا قرآن داوی دنیا پا امور با کافر خفی دی زمانه کیو ما با دنیا کی کم کافر دی نو ها کافران دنیا کار نخخ کئی رورو نخ جوڑی کارخانی خ جوڑی او دیر خ کورن جوڑی کار نخ کئی نا اللہ فرمائی لیا لمن ظاہر من اللہ ناو دا پارا سب دنیا دی او کم د دنیا نظام چې هغه جوړ کړی دی دیو بل سره نو واقعي چې مسلمان هغه کې نه کړی او دا ځګن دا وو نمونی دی زموږ استاد محترم شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثماني زید مجدهم دا یو کتاب دی سفر در سفر دا درې کتابونه دی راجب دیو جهان دی دا بس دنیا میرے آگے حضرین سفر در سفر سفر در سفر کی آغاز کافرانو د ظاہری پوی یو واقع ذکر کری را کی شمدید واقع چاگر پا خفل عمل پر تلے دی دا پاناما چوتوی تو امخ کیو دی اخبارنو کی دا پاناما کیس را تو پاناما کتا و پاناما پورتا دا امریکا دو قسمه ده یو ته جنوبی امریکا و یو ته شمالی وی دا یو امریکا چی این دیو متمدن دی مالدار دی دا بل کمزوری دی دا پاناما پا آو کی ده دا پاناما اغا ملک ده دا شمالی امریکی چی پا دنیا کی کم دو غٹ سمندری دی یو اقیانوس ته بل بحری محیط ته او دیو دغه ځای کې راغل دي نو د یو نه تربر پورې 56 کیلومتر فاصله ده او جبه کې دومره ده را 56 کیلومتر نه نه دوه نه دریابو نه وتر ملاوېدل بل طرف د نن سبا د دنیا کې کوم نظام روان دی هغه په سمندر دی او امریکا کې ځان ته ناقابل تصویر قوت وای دا یو کافي قبضه په سمندر ده چرا غٹی غٹی بیڑی چی کمی جوڑی کندین دا امریکی سو اخسو کالا مخی دا نالس کالا مخی دا اغو چون ساٹ بیڑی وی او دا باقی طول ملکونو چی راجمشی نو اغا اٹاوان بیڑی چی طول دنیا نو راجمشی پدې کې 48 داسې د برتانیې نه او د باقی بیا د نور ملکونو کې د پاکستان په کې وره د نور ملکونو یو یا دوا نو ا سمندري قبضه ردی د پاګړي پهار کوي ايوم دراکم تجارت ايوم النبل مکه دي غرام د سمندر په ذریعہ کیږي نو په دې ډول دریاونه کې باید سمندري جازو راتلو نو دې نه وچې کله بندرګاه کې جاز روان شو بیا به داسې روانې دوه به نو درې میاشتې څلور میاشتې پس به لري بل طرف ته راتلو بل بندرګاه ته نو دغه امریکې سوچ وکړو چېر دا مونږ یو ځای کړو نو دا دومره پاسې لوه په دې کې کمه شي او زر زر به جازونه یو بس نیلاویږي او خرچه و کم راځي فایده به ډېرې بیا دې سوچ کوو چې ردا دې چرته یو نمونه شي کني شته چې دوه سمندرې به څه ملاو شي نو دا نه هرې فرست چرته ني سر کېدنو هغه وې نمونه ده چې دا یو بل څه ملاو شو دي دا چې سمندرې ملاو کړلې نو هغه نمونه باندې دې سر یو کړه او دا یې ټیک اپ پران سوالستا چې بل څه دا کار و مونږ کوو نو پران پدې کې مزدوران لګولو په یو ټیم باندې شل زرا پیزي زرا کسانو کار کو او دې علاقې یا په مصر ځای نو چې دوی د ازمکه وکړي خدای وکړي او دا دوانه سمندرونه یو کی وجه دا غي داوا چې دا علاقه ډېر بارانی وا او بل دا چې اوبایي علاقه وا ندیو مجھے کنسو کو باران بوش ان داغین وہ تا نور اڈیر سڑی جوڑا شو بل طرح تب کی کسان ہم دریو نا اوبائی مرزونی کی مرشو تقریباً واتذر علی بر پکی مرشو بس رو رو فرانس پشا کی دو اوہ منصوبے پرے و امریکہ نقل آئی را نبیہ سوچ کولو کولو کن سوچ اوکڑو نویر اندا طریقہ ہو گران دا خدا سی کہو چی بر پسر بنی ہر جوڑ کو ایو بل سمندرو حدا خوگو بو اغم دیت راو تڑو او داغی پا زیر بانی منگ دالا قیو بس نیراو 56 کلومیٹر لا داغی دا پار دا سی ترتیب اکللو او دبارا دا کما جنوبی امریکا چی کم سرمایه دار دا او دا دیت کواغستا ادا پانانی سی ریکل اکلل چی منگ بدا ترتیب کو خستلو کالو پوری ودار پیدا مونتر ہے جیسے بدہ گینا پستا سوالا کو نمز آغا نیرے اوکنستو او دا خوگو بو آس کما سمندر چیو ناغیا و تراوستو او دا سیو کمال اوکلو دا نیر خوب براو چی دیر طرف تا اندازی دروازی جوڑ پی بندرگاہ گونتی کی او آغا طرف تیم جوڑ پی او دا دی خوگو بو نمز دا طرف دا کیدو چیشتے سمندری جہاز چیو اکل راشی پدې سمندر کې داسې راځي راځي دې تراش ودرېږي نو دی واغ دغه واچي په یو ټیم باندې درې جازونه پکې ودرې دي او دی واغ دا خوږي وبو تراش او دغه ولګي راځي دروازې او دا جاز پرو په خپل راپورته کېږي راپورته کېږي راپورته کېږي راپورته شي نو دی واغ بیا نه هري په دې نه روان شي زی دا 56 کیلومتر لار چې وای هغه دې بل سمندر کې هغه دې دروازې بندې کړې دي دا کشته دا جازونه هغه تورش درې جازونه په یو کې دا یو دروازه کولاوي او جازونه کته کوزي کوزي د هغه تور وای چې څه دې ټو کې دا درې جازونه ورسی او دې باندې دیو بشمار پیسې راغونه واخلي هغه بل غرچه غوډه رسی واوا یا لمون ظاهرا من الحیات الدنیا دا عجیب انداز روان خدا اخرت نه الله غافل لی ایمان ورته نه نه شو او لم يتفكروا في انفسهم اي دي ځان کی فکر نه کوي انسان چې ځان ته مطلب تو چکی کنه نو دا خپل فکر دا خپل ځان دا فکر او دا هم د سمالار خو دیش که یوازې دی خپل او څه چې میتیاز او دغه میتیاز تو چکی چې کوم نظام الله مقرر کړی دی په دې کې معمولی وانت کې داسې نقصان راشي د څومره تکلیف دې مخه وختي دا تشی میتیازی کری بندشی او بیر انسان تا ڈاکتران پی قواتی نصور پا تکریفی ما غلق اللہ سماواتی والارد ننی پیدا کرن اللہ اسمان نظمکو ما بین واسی جیوگن سیلا بیلاک مگر پاک سرا واجل موسم او پریٹی مقرر سرا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَكَافِرُونَ مِنَ النَّاسِ خَلَقْنَا بِرِيحٍ رَّبِّهِمْ فَمُلَاقَاتُهُمْ قَلَّنَا مِنَ الْكَافِرُونَ كُبَرَ كَوْنِكِرِي أَوَلَمْ يَسِيرُوا عَيْنَ غَرْدِ فِي الْأَرْضِ فَزْمَكِي فَيَنْظُرُوا جُنُورُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أَسْرَفُوا شَاكِرًا جَامِدًا كَانُوا مِن قَبْلِ يَجِدُونَ مَخْيُو كَانُوا دِوَاشًا دَارَ سَقْمِنُ مِنْ قُوَّةٍ بِطَاقَتِهِ وَآثَارُ الْأَرْضِ أَوْ دِوَارَ وَلَزْمَكَا وَأَمَرُوا وَأَبَادَ كَرِيدَا كَرَجَتِي مَادَ سَنَامَرُوا شَغُو أَبَادَ كَرِيوَا چې دوی آباد کړی دا هغه چې څومره آباد کړی او کړی نو دومره دیونه دا بس کې راځي دی دا چې رسمي کم رسی او دومره طاقت ورو مجا تمرا غلو تر رسولم بیل بینات وجا تمرا ولو غو تر رسولم پیغمبران دا غو بیل بینات وازیه دلایل وازیه معجزات هغه تکذیب وکړلو دا غلو قوت طاقت سره الله ما ونی ورته دی وبخلاشي فما کان الله ان الله پاک ظلموں کی ظلموں کی پری بنی ولیکن کانو لیکن وریو انفسهم دخل نفسهم ترے ظلموں ظلم کو ان کی ثم کان دیاشو عاقبت الذین آخر انجام دا کسانو اسا اوچ گنانگارو اسو عبد دا گنانگارو آخر انجام بد شو انکذو بی آیت اللہ دا چیدیو تقذیب کرو دا اللہ دا یتنو وکانو دیو بیا بری پوری استازی ان ٹوکی کو ان کی ذکر بس انجام شو بل دلیل اللہ یبدو الخلق اللہ والپیدا کی مخلوق سمعی عیدو بیاب واپس کی ریدر سمعی رئی ترجعون شمد اللہ تساز واپس کی ریش ہے ویوم تقوم ساعت و پاور از شقائم شقیامت یبنی سلم جدیمون نومی دمشی گنانگارا ولم یکل لہو من شرکائیہم اور نبوی دلیو دکارا شرکان نبیو نشو پاور سفارشیان وکانی منی میں شرکائی پکل سدارا نمانی کیا کری پر ان کی آتے بیا نمانی پکلی جگڑی کئی ویوم تقوم ساعت پاور چی قائم شی قیامت یوم ایزی تفرقون پاور ازی مجو دا جدا شی زان لزان لڑی بھائی فاما اللذین انو آکسان آمنو چی مومنان نیو عمیل سوالی حتی عمل کے نیکو فهم پل دیو کے روزتین پا باغی شو کی بھائیو ہم برون خوشالکڑے شوی اما الذين كفروا واكذبوا بكافرين وكذبوا تكذيب كيدي اياتنا زم دعيتن ولقاء الاخره اذا ملاقات الاخره اولئك نذاكن في العذاب محضرون فعذاب كي بحاضر كلشي دعوا ان سوره ذكر شو باغي تفريقي دلائل ذكر شو باغي تفريقي شعر كن ناس قدرتن على الله دي فسبحان الله فاكر الله فاكر لرا پاکی بیان کی وہ پاکی طرح دپار ڈاللہ ہے نا تم سونا کلچ تصبی کا کوئی وہی نا تس بھی ان کلچ سبا کوئی ولہ الحمد ندغ اللہ دپار سی پتن د کمال ہی کی سماواتی بس مانو کے ول عرب پزما کے کی واشی اند بیگا پٹین کی او نمازی گھر پٹین کی وہی نا تس ہیرون پاؤ کی جتا سو گھر مت کوایا ددوایا تنا پڑے کی دب پنزا اوقات نمانزا بیان دے تمسون کی نما خام اور نما حسن منظرا دے اور تسبیحون کی دسہار منظرا دے آشیان دزوال نفس تیم توئی پڑے کی نمازی گر راگ را دے اور تز ہیرون دے کی نماز پخین را دے میرا پنزا اوقات کی اللہ نمانزا پار پری ترتیب مقرر کری دی ندی کی دا نقطہ خلا کوئی علماء ذکر کرلا کہ سہر منزو کا ذکر اللہ پاک کی انہوں نے احمد تعالی درکلو کہ تیرے خوب نرا پاس ہو لیا خوب یو قسم تمرگو نمر نفس ساتھ جون نصیب شا آدم آسفقی منز پڑے لے کہ دا جون تیرے والو اسباب اللہ تعالی درکلیو داری پہ حصول مانی شکر ادا کا آدم آسفقی منزو کا ادم آزیگر منز پڑے لے جما سخی نہ خلق خوش ادشی نہ یہ تلاپئی رکھوار مالی گھر منزے او ماغام دورہ دی نعمت پورا شو من ما خام منزو ادما غسن چی خاتمه دی خشی نداوکا مولانا جبیر احمد عثمانی رحمه اللہ اگر بکی بلا نکتوی لی را اگر دانے چکل دا چی انقلاب رازی لوی لی پا وقت دا اللہ شکر دا کول پکار دی دا اللہ سے تعلق قائم اول پکار چی چی تغییر پا یوزید کی را چی دا تغییر چارا ہو سے اگر تا متوجہ کی دل پکار دی نسہار ٹیم کی تغییر آگلو عالم کی رنا رالا اللہ سے خپل تعلق قائم کا فمان زبان دی ماسبخین کی تغییر آلو کہ اولوی جرم یولوی جسا کہ اغا نورو اغا نور لارو زائل شو اللہ سے تعلق قائم کا او مازیگر کی پاکی تغییر آلو رنائی زگڑا شو نبیان اللہ سے تعلق قائم کا او ماقام کی اغا کم لوی جرم چو لوی جسا اپری واتا نبیان اللہ سے تعلق قائم کا او ما حسن کی داغی چی کم رنہ پاتی انہم ختم شو نتعلق قائم کا او بیا دی تا گوری چی ما خام ما حسن او سار کی چی موز بجمع کئی نجار دے او غرما مازگر کی پدے کی جہر نشتے بلکی پٹ پا موز کے عبارہ کی محدثینو داوی لری او فقہاو اذا ماغام پر ٹیم کی زگہ اخبار غلط اثر کی پزور و قرآن نبی علیہ السلام کی کافر و تکلیف رکھو نماغام کی باغم مشغول پر خل خوراک باندی ماغستن کی پر خوب باندی اور پر قصو باندی اوسار کی بہم ادو نجار نقیرہ توشو تکلیف نمی رہی او دو رضی با ہم از فقین و مازگر کی اغب ہو نتکلیف میرا ہوئی دن زکر پٹ منشو و غزو کی ترازو کی جمعه پرز خدمات حضور را ده منزو اپا اختر کی انده جمعه پرزید دا پا مدینه کی راغلی ده اختر وجوب پا مدینه کی راغلی ده آل تبیان مشرکین و تسلط نو پینزا وقات را لده اللہ سا تعلق قائموا چی پینزا وقت کی سا تعلقی ده اللہ سا را بسی طریقی بانده تا با غفلت نرازی جو غلی جو رحی را و بازی جونده من المیدی ده مدینا اور اباسی مڑے دے جوندی نہ ہوئی ارض او تازہ کیز میں کبا دمو تیا پس او چوالی دا غینا وکذالک تغرج اندغا سی تازبر آوی سیکی دے شید قبرنو نا امین آیاتی باز دن خود اللہ نا ان خلق اکم دا چی تازی پیدا کری من سورا من دقاوری نا ثم بیا اذا انتم نا سفتا سو بشر انکاننی تنتشرن فریدن کی دیکھ لفظ سم مراوڑو ازاد مفاجات در پارا چاہنے کی معنی ورکت سم کی دیتے اشارہ نا کہ پا انسان بانی دا سی ادوار راجی اول کی دا انسان نطفی دا نطفی نفس علقشی دا علقی نفس مزغی دا مزغی نفس فکرو واچے والے شی بیائی ناغی نرست پیر سم لفظ ذکر ومن آیاتی باجزن خدا اللہ پاکنا ان خلق لکم دا چی پیدا کردی تاو دا پار من انفسکم دا نفسون تاو نا ازواجن بی بیانی لی تس کونو چی تاسو آرام حاصل کئی لیا پا طرف دا غیبان دی و جا علاو گرز ولدہ بینکم تاو من سی مودتن محبت و رحمتن و شفقتا ان نفیز آلی کبی شکوری کل آیات نشیر دی قومی تفکرون دا پار دا قوم چی فکر کیا نام دا اللہ عجیبا نظام دے پردے سڑائی پردی لوری پردی زوی او داغو چکل دیو بس تعلق پراشی دنی کا پا زیرہ باندی ندان دا سکون دا آرام زیرہ ہو گرد خوان دا پارا نبی بی دا پارا خوانم کڑیر ناسی دا کور نبار کارون کڑی او آغتا تکلیفون رسی دلی نکوشش که چیزر کور تلاش سکون را تاثیر شو او زنانم چی خواهن این اینو بی سکون ای بی آرام ای او ردیو بمیز که اللہ پاک پردائی لور پردائی زوی اللہ دنی کا پولی محبت شرطت پیدا کی یعنی دی که محدت ہوئی اور احمد دوان ندا پا جدا جدا اوقات بینا خبر ادھا چکل خدا و خواهن دادن و جوانی پا حالت کی ویدیو بس محبت کی او چې کله بډاوالی ته ورته نه بیرې و چې شفقتي دیو نه چا دا چې په ځکه له خدای مبارکي کوئی کله چې واده وشي او اولاد نه شوی نو چې یو خاون په من کې تعلق او د عاشق او د معشوق او بیا چې کله اولاد وشي نو خدای او خاون شي او چې بیا کله دغه سلسله ختم شي او بډاګان چې دوه اولاد نه کیږي بیا خور او ورور شي دا رحمت دروسته تیر تعلق وات آیات ندا خبر معلوم شوا چی دنی کا و دنیا کی یولی مقصد اغا سکون دے او دا سکون پا دیو علا راجی چیز شریعت کم اصولی دا غیر پابندی کی نخزی تم سکونی خوان تم سکونی او رسمونا رواجونا او فضل غرقی دا شوی نمی او میند کی جدا راجی نبیا سکون نئی خوان هم پا تکلیبی خوان پا تکلیبی دا چی رازی دا پا دین باندی رازی نو کلا چی خوان دین دارا و خز دین دارا و دا غوجون دا سکون دا ارامی او چی دین داری پا کی نو بی دینی و نبیا دا غوجون دا سکون دا ارام نئی کتاب کیو کسی لکلی دا کراچی کی او غٹ تیٹو نو آغا تیتا یو بی زنانا و بی بیوا آئیو عالم قصر کرلے چی ما زمان نمبر و لچاور کرلے دو پتی دی کنے ما سا خبری اکلے و تعریفی اکلو چی زمان زانکی سیٹ زمان خاون دے او دیر مازدار دے او دا غدا چی کوٹای دی او دا چی دا کارخانی دی او دا چی دکانو نری او دا کراجے پا سیٹانو کے دا تونے چی مازدار سیٹ سنو دا زمان خاون او بے پا ٹیلیفون کی ماتا ہوئے پری دمرا مال او دولت کی دے مالا پا میشتی 500,000 روپے را کئی نمولی تیب تا ہوئے پا 500,000 روپے زمان سکی پری وزمان خرچے سنگ چلی گا او پچھا خوشو پا جڑاش ٹیلیفون کی ماتا پا جڑاش دیر ساتے ہو جڑل نحماو تے چکوری جی چل لے انتدق بکی گا مو خوزا سانے ستا بھوسونا کوما تجمال صحیح جواب نہ راکا نیوی چوک کہ ما تری چی تال زمان زپا بندی کے ہوئی کنا کسی ندا خونے کی گی دا قرآن دا تلاوت دا سبق پا بندشتی کنا کسی ندا خونشتا نور دا جد رشتہ داران و قولوان سر دا غیر کے گڑی مینا نشتا وی ما اور تووی چی ہر کل تدیدی جون تیرے ندا خود تا 500,000 روی و کتال 500,000 سر کمیاش در کئی نو ام بتخ پئی پل خواهنه نشو خوش آلی ده کتا سکون غاری پا جون که ندا غی واحد طریقم دادا چه تزان کی دن را والا فخولا تا دا با سکون راش ابیا ما اوتوی جی دمان زبا بندی کوا دا قرآن تلاوت کوا ذکر اذکار کوا خلو خلوانو سر داتی خیر خیگل کوا ایغی جب سکر خیر تو وہ خبر ہو تیرے جمع ہوتے سکھ پتری پندا خبر ہو کری میاں سے کلا وشوا میاں اس پاس اگر زنان بیا ہاں رابی تو کلا اما دی دعا گانی کوری چلا دی خوشحال کو واقعی او جون چرے را خوشحالی را ازما خاون چی مال کم پی تیرا کئی نفاقی بانی ما تا اتمنان دے زما خرچا ڈکی گی نا باقی میاں سے چل کرے رے پنزل لزر روپے میں سیدھی اشتری دی دا غریباران و مسکنان و دیتے خلو قلوان کی سوکی اغوت ورکو ما او پا پنزل لزر روپے میں نظمہ طول شکم خرچہ دا وزورتون دیا پورکی او زنور ہم کوشش کو ما دا ما خاون دا کمی پیسی ما درکی چی غنور دا کار پا خیر کی سرکو ما نبیو یو سکون و ایمات و سراغلے دے دا سکون چی راجی دا پا دین راجی دا بیدنی بان نراجی پا مال دولت نراجی لیتسکنو الیہ قرونو کی نصب ہم طول دا خبری بی دینی دا خاون کی دین نئی خزا کی دین نئی نو آغا طول رسمون دیا و رواجون دیا و طول دا قصی دی نو سکون نکی رکھتے نم بے آغا قصہ جی سر تا ملی تھی وہ کوستان کی بے تقریر کولو نو دا ایویلو چی دا دنیا دا خزا چی دا سڑی وی نو دا جنت کم خورو چی وی نو دنیا دا خزا دا بدا غی سردار ای کوستانی را پوشی مولی سا مونگ دل چی خلی لراوز تال چی مونگ مانی سردار رکے اموجه دار چې دلته کې دین نه پکی و چې موږ دې ګرځې څنګه وتره په چل چمرا لیږي ان فی ذلک بشک ودی کې لآیات النذیر دی قوم یتفکرون د پاره دا قوم چې فکر کوي فکر غاوني و من آیات یو باز دین خداونه خلق السماوات والارض خینائش د اسمانونو نه رزم کې او خلاف التنتیکم او بدې دل را بدې د نجب استاد دی او الوانکم د رنگونو استاسو عجیبه خبر دادا چې د الله قدرت پدې کې دی چې د یو پلار اولادی او د هر یو جدا جدا غوندې کرنګي د تعجب خبر دادا ولا کار ګران دی چې و سانچه کې مختلف لوخي راوځي خلق بدې تعجب نه کوي تعجب او خلق بس کوي چې کله دوه کسان مثلا ګورونه آیو بس ډیر مشابه لکه یو دا یو شان دی بالکل یو شان دی دا تعجب خبره نه ده چې دوه انسانان هم کولای شي یو ځان ته ولاږي د شمیر لوخي راو باسي په یو طرز باندې الله جل شانه مختلف رنگونه ورکړي ژبې ورکړلي ځان نه دی دی د پښتو ژبې خپل لهجه ده د اردو خپل لهجه ده د عربی خپل لهجه ده د انګریزي خپل لهجه ده بیا د پښتو رواله چې دا چې 35 کیلومتره فرق راشي لهجه بیا بدل شي ان فی ذلک بشک بری کی لآیت نخل للعالمین دپار دا علمانو ومن آیاتی باجدن خود اللہ نمنامکم خوب تازی من لیلی رشپی و نهاری دورز وابتغاوکم لطول تازی من فضی نفضل دا اللہ ان فی ذلک بشک بری کی لآیت نخل للعالمین قومی اسمعون دپار دا قوم چی اوری او وقت دی ومن آیاتی باجدن خود اللہ نیوریکم البرقا خیتا سبرخنا خوفن د پار دیری و تمن د پار د امید یاری ایتن در بو گرزی تم باران بوش ویونا زیلو راوری من سمای د برنما انو با ویوی بین ارض جن دی کئی تاز کئی بری سرزمک بعد موتیا پس د مرگ داگی نی دوچوالی داگی نا این نفیزانی که مشکوری که لآیتی نغیری قومی آسلون د پار دا پونچا کلری ومن آیاته بازن خدا لنا ان تقوم السماء ودرید اللہ اسمان الارض و دزمکی بی امری فوکم دا اللہ اسمان و دزمک دا اللہ فوکم والاردی دا لی آجران دی او دا دا اللہ فوکم بانی والاردی سمائی زادا کم بیا چکل راو بلی تاس دعوتن پرا بلل سرا من الارض دزمکینا اذا انتم ناسا بتاس تخرجون راو زیب دزمکینا وله غاز لا د پاره دي من اعظم دي سماوات په اسمانو کې ول ارض په زمکه کې كل له قانتون ټول لا د پاره تا هداري كون کړي او هو الذي الله غذاته يمد الخلق چا ول پیدا کوي مخلوق ثم يعيده بیا بو واپس کړي لرا او هو دا ډیر ته واپس کول او هو نو ډیر ځان دي علي په الله باندې دې کې باندې خلک سوال کوي شدیر خدا معلومی گی شدا بیر تو واپس کول پا اللہ دیر آسان دی اول پیدا کول اللہ تا گران دی اللہ چا اللہ تا گران سنشت نئی جواب دا دے شاصل کی کافر دا قیامت میں انکار کئی نو دا انسانانو دا کارونو پا اعتبار سا اللہ دا خبر کرلا انسانان چی کمی حسی زو کی نو دا یوشی ایجاد گرانی پوچھے ایجاد ہوشی بیادا غی نمونہ گرانا نہیں آسانی نبدی اعتبار اللہ ویدی ونہ اللہ تا عرص برابر دیو شانی گرانا اللہ تا سنشتا فلو المثل اللہ نا اللہ دا پارا سپت دیو چود اوچت بھی سماواتی پاس مہنی کول ارد از مکہ کے وہو العزیز الحکیم دا اللہ غالب حکمت والنے دورب لکم مثلا من انفسکم در مشرکین د پاره مثال بیانې دلته مخلوق هیڅ در کړو نه الله وې مشرکانو تاسو خپل ځان کې لکه سوچ کوي تاسو له ما غلامان در کړی هغه غلامان په خپل کار کې ځان سره نیوزه کوي ازما مخلوق زما سي اقتدار ګرځوي ضرب بیانی اللہ پاک لکن ساوز پارا مثلا مثال من انفسکم دا نفسون استاسنا هل لكم ايته تاسو پر مين ما راو سن ملکت ايمانكم شمالي كان دي کي لاسو تاسو مين شرکاري صداران نتي ما پاس کي رزق نا کول چې مونږ رکن نتا زتا فانتم بل تاسو پی بری کي سون برابر يي دي شته چې دان سي برابر کي تغوي زم علي کي مو دامي غلام دي زم علي کي دامي نوکر دي تخافونهم داغون يري گئی تخيبتكم انفسكم پشان دے ری دوست تاسو د خپل نفسنا ان خپل هم جن سره چې کوم نور آزاد دي چې ازینه قبضران باندې وکی رضان نن نه مانه یو د الله سره شریک وای مخلوق رضانی کدا غرنګ نو فصل الایات موږ په تفصیل ز بیان وای اتنا له قوم یا کلون د پاره کوم چې عقل لري وری تبع الذين بل كتاب دارك يا كسان ظلم و ظالمان دي عوام ده خلق عائشات دي غير علم من بيد علم نا عائشات بسروان لا كر سبب اي اتباع عائشات ده اگر کوپر دے شرک تے بدعات کی رسم نبی طول سمیا دی سو بھئی دے تو کی من آ جاتا اضل اللہ چ گمراہ کرے وی اللہ پاک یا لای گمراه کینو څوک مته توفیق دی ہدایت او کیو مالهم من ناصرین او نبی دې دې پار څوک مددګاران فاطمه وجا کا نو درو خپل مغلی دین دین تانی پن ادا جان کی چې اکسی مسلمانې ادرت الله الاتی فترن الناس علیا لازم ونه تا دین د الله هغه چې پیدا کړی نه خلق پاګی باندې لا تبدیل علی خلق الله نیکی بدلی دن دا اللہ پیدائش لارا ذالک دین القیم دا دین دے مضبوط لیکن اکثر بخلق کلا یعلمون نکوی جی لازم ہونے سے دا اللہ فطرت فطرت نسا مراد دے دا اللہ دین مراد دے اور آئے استعداد مراد دے شہر چاکی اللہ پاک خود دلے دے چکہ در استعداد دے پکار اغر گئی تو سیلار بروان شی اللہ توحید دے حدیث کی امراضی نبی علیہ السلام فرمائی چ اللہ سبحانہ و تعالی فرمائی کل عبادی خلق تو حنفا چ زمان طول بندیان دما پیدا کرو یکسی مسلمانان فجتالت ہم الشیطان فجتالہم الشیطان اندیرین نو شیطان راغی دیوی دا توحید نوالول او دیو تیو کمرکو چه زمان سر مخلوق تصدار کی کنا پیدایش در طول پا توحید شویده حدیث کی راجی کلو مولود نیولد هر بچه پیدا کی ریشی پا پیترت بانده چاگه اسلام ده نمور پلار اغل را یهودی کی یهی نصرانی کی یهی مجوسی کی سوال دا راجی چه مور پلار سنگ یهودی کی یهودیانو ماحول تیوا چه دار ماحول اثری تغن یهودی جوڑ شی نا انگریز ماحول تیوا چه تغن انگریز جوڑ شی نگرانی بے کئی نا نا اللہ ما خود علی مسلمان پیدا کرو فیمور پلار اتا لارو یهودی کلو تا نصرانی کو تا چکم بینو مجوسی کو ہندو دی کو اگا ماحول تیوا چه اللہ تبدیل علی خلق اللہ اللہ جی مخلوق پا کم طریقہ پیدا کرے کہ تبدیل نشتا ندین غیام مراد دارے اللہ پاک خلق پا کم سعادت یا شقاوت پیدا کر دی انجام پا اعتبار سبا اغتزی نو کم سڑے چی بدبخت ہے نا انجام پا اعتبار سا نیک بخت کی رہے نشی او کم چی نیک بخت ہے نا انجام پا اعتبار سا بدبخت کی رہے نشی ذکر حدیث کی راضی چی دا غرب بارک یمواری دا چی دا دا خپل زین اوقت تصدیقی کوئی او کتا سو دیو تڑی پا بارے کیوا رہی دل شریر اخبال خوی نا وقت دے تصدیق مکہ دے جب کمسیز پیدا شو یہی تبزی نو سوال پیدا شو کہ بیان انبیاؤ نبی حسد مقصد سدے نغی جواب نا دے ان کی مقصد داغی نا دے انسان کی کم خوی دے نا خوی خو نبا دے خودی کن داغی لار بدلی ہی لار لیکن غصہ دا انسان کی پیدا شو دا دا غصہ نہ بدلے گی کدیر ہم تو آزو نہ کہ خدا کی لار و بدل شیر کو عمر رضی ہو باقی غصہ وا و اسلام را اڑو مانی آ غصہ ختم نہ شوا وما کی دا غصے مصرف کو پرو اور دا غصے مصرف اسلام شو او بازی پیترت دا دین آلی اللہ جی کم دین را لے گلے رہ دا سکنشی بدلا وار کدیر کوشش ہمو کی مونی بھی نہیں رہی رجوع کون کسی اللہ تو تقود اللہ نوی رہ گئی واقیم الصلاة قائم قیم ولا تکون من المشرکین او مکے گئی دا مشرکانو نا من اللذین دا کسان نفرنقو دین او کتاس نس کڑی دے اقبل دین وکانو شون دیشی اندلی دلی کلو عید بنار اڈا لذی ما پاس لدین دیو سردی پری ون خوش آلی دن کی دی ندین مراد اغڑلی دا اہلی بدعو دی پری امت کی چاہو قرآن سنت پری غیر و خواہشات دو جن دا چا خواہش کو بدلی چاہی وڈا لجوڑک لچا بلڑا لجوڑک حدیث کی رازی نے عبداللہ ابن عمر بن عاص روایت سے نبی علیہ السلام فرمائلو زما امت بدری ہوئی اڈر کی گی تو ال بجانم تری سیوا دے وی نا وی لے شو کما نے اللہ پیغمبر نبی علیہ السلام ایمان علیہ و اصحابی فکم الار کی زروان یم زما صاحب کی روانی کی تا اہل سنت وی نما ان علیہ شو والجمان دا اصحابی شو اور ڈلے ڈلے شروع سوکھ دا بت عبادت کئی سوکھ دا نور عبادت کئی سوکھ دا سیگ مئی کئی سوکھ دا اولیاؤ کئی سوکھ کے ہوجان جی سوکھ نسوارا جی اور ہر اڈل پخل ارت خوشحال ہے کم دن ایزان چوڑ کھڑے دے لکر واپس شیشو اب اخل دن خوشحال دی معتزلہ پخل خوشحال دی اور کم چنور جاہلان دے پخل خوشحال دی کل حزب بما لدیہم فریحون پوری خوشحالی وین تو سیم ہوم کا چرتا ورن سے گری تو سیو اتن تکلیف ہو سیما بتا ہوں نہ قد نمت کی مکری کے لیے ایدی ہند ریولا سنو اذا هم يقنطون نہ تبدی نہ می دی نہ دے انسان ال کار اذا لا نہ ترپنا پدمانی مہربانی وی نعمت تو نہیں ندی دینے کی اللہ شکر واسی دے تکبر کی مستی کی اج تکلیف راج نہ بس دینا می دی او نا شکری کئی او لم یروائی نگوری ان اللہ ویشک اللہ پاک یب ستو رزق پر آن کئی رزق دے مئی شاہ چالچی واری ویقدر او تنگئی ان نبی ذالی کبیشک بڑی کل آیت نگری ای قومی و منون دا پار دا قوم کی مان نوڑی فا آتی نور کواز القرباق فلوانو تاق و وقت داغو مسکین مسکین تو ابن سبیل مسافر تا ذالک دا خیرن غرد للذین دا پار دا اکسان یوریدن وجہ اللہ کامیابی مقصد انداز ہو کہ صحیح طریقے سے خرچ کرو رسم و رواجوں کی مخرچ کرو لیکن بس طرف تک خلق پر رسم و رواجوں کے ڈیر خرچ کیا اور صحیح طریقے سے نہ کہی نہ جسو کے پر رسم لگے نہ ہی بیان دے وما آتے تم او آج اور کوئی تاسو من ربان دس مالنا فند جاتی لیاربوا فی اموال الناس کی جاتی فمالن دس خلقوں کے فلا یربون نزیاتی کی گی انداللہ فنید اللہ پاک باندی ناللہ فنید پاکی جاتے ہیں نراجی فما آتے تم آجتا سور کوئی من زکاة اند زکاةنا توریدونا کی تاثیر دکوئی وجہ اللہ رضا داللہ فولائک دا کسان هم المدعفون دیو دچن کے ان کی ریخ پلو مالن لرا زکاة ورکے ندی کی ریبا لفظ راغلو دا پمانن زیادت راجی داغی ابن عباس رضی اللہ عنہما تفسیر دا چی کڑے رے چیو سڑے بلکس تو تحفہ ور کئی فدی نیت باندی شامال زیادت راکی نو دا کار دا چوکڑلو نو پدی کی دا سا عجر نمی لگی تک دا گنام پک نیشتے وہ عجر پی نمی لگی او قطادر رحمہ اللہ وی چی اللہ پاک دا غن قبلی انا پی دل سا بدل ور کئی او بازی وچی دا غا محرم ست کی مراد دے و اکثر دا دی مانند آکی چی کم رسمون خلق کئی او بل سراخ پلو خلوانو کی لکه دو آدھا پا موقع باندی خلق جنجون یو بل کر لیگی چاک رو آدھائی نو چینی والا راول و چی بیا زمون کر رو آدھائی نو چی مونگ لام دا سی نو که دو دڑای وڑی نو برد دریو دڑو پا تمائی چی راول نو اللہ ویدار چی تاسو پل مال چی دے نو آغا حالا کوئی خدا اللہ پنیز پدی چی زیادت نرا جی دا رسمون رواجون ری غلط بے نظان ہو ساتھ ہی ہاں زکاة ورکی صدقی ورکی فصحیح طریقے سے تعاون وکا چامانی غم رالو تعاون و سوکا چامانی خاندی رالا غریب دے للہ و ستعاون وکا شراغ و اسن کی جی نتو اثر تعاون وکا خدا نا شمال و بیارا کی فلولی خفل ثواب خرابے غلط نتبان چتاو تا تاو نکلو یو نادار سرا دا غم پا موقع دا خادئی پا موقع دیس رو بستا پا مال کی جاتوال راجی اللہ اللہ جی اللہ غزات دے خلقکم جی تازی پیدا کری سم رزقکم بیاری زقدر کئی تازی سم ایمیت کم بیام مڑا کی سم ایو ہی کم بیام جن دی کیال من شورا کائی کم ایش تیز تازی پیس دارانو کم ایم فانا غصو چوکی من زالی کلری نمی شین سیزا سبحان او پاک دی دغلا و تعالی و چتی اما دا سنی شکون چی دیو سا شرکیا ظہر الفسادو فی البر والبار بما کسبت ایدی الناس ظاہر شوین فساد فی البر پوچھے کی والبار پدر یا کی بے ما بسف دائی کسبت چکی ایدی الناس لا سنا دا خلقو لیکن ما زابون چی رازی ان دا خلق د گناہوں په وجه باندې راځي ظاهر الفساد فی البر والبحر په وجه کې لکه قاتل علی شو مرګونه شو سزیدل شو ډبیدل شو جنگونه شو جګړې شو د برکات ختمېدل یوم سر ظلم کول عدالتي د مرزونو کثرت او نقصانونه گمراهی جاکړې راتلل دا ټول د خلقو د ګناہوں په وجه باندې راځي. امام بغوی رحمه الله وای چې د بر نه مراد هغه دیهات دي بانډجات دي او دریاب نه مراد خارونه دي. نه په بانډجات او په خارونو کې چې کوم فساد راځي د خلقو د ګناہوں په وجه باندې راځي. خاص کر هغه ګناہوںه چې ښکار کیږي او په اجتماعي طریقې سره کیږي. کوم ګناہ چې پټ کیږي هغه ګناہ ده. پاکون کی لسه دا ورکی عمومی عذاب دا غیب پوجه نرازی یا یو کس یو گناه کئی نو تک دا غلب سزای خود دا غیب پوجه پا طول و خلق نرازی وچه عمومی شروع شی یا گناه تا خلق گناه نوی دا غیب پوجه بانی عذاب رازی پا دریاب کم رازی پوجه هم رازی ندی وجه نا دا باران نکی دل دا غیب اثر پا دریاب هم کی دا ملغلری چی جوڑی گی دا ملغلری دا خود دریابی حیوانات تی چی دا غو پا خلکی دا باران ساز که ولگی چی باران نکی گی آغا ملغلری هم نجوڑی دریاب تم تکلیف شو نما کسبت ایدین ناز فسودای چی که الاسون دا خلقو چی غش شرکیات تی بدعات تی زور گناہو ندی اجتماعی طریقی سرا دیو جنیو شاعر ہوئی جب میں آواز دیتا ہوں یا رب میرا حال تو دیکھا وہاں سے صدا آتی ہے اے بندہ اپنے اعمال کو دیکھا زاخود رب سے چگا کم جزما حال ہوئے نا اللہ رب نواز رضی شیخ قل اعمال کو دیو گورنو صحیح موافق بستا حالی لیذیقهم بعض الذی عملوا چوسه کئ دی تبازی هغه چې عمل کړی دی بازی ذکوی چې پورا سزا او پورا جزا دا قیامت کی باندې دی پنی کو اعمال لالا په دنیا کې لګ لګ ور کوي بدلا او په ګنا باندې لګ ور کوي پورا پنی کو اعمال چې بدله ملایوی جنت په صورت کې ا قیامت کې او په ګناونو سزا ملایوی جانم په صورت کې قیامت کې لال لو مرجعون او دام د دې لپاره چې دیو د ګنا نه واپس شي دا لک تکلیف مخصوص کی ګنا به پری ہندوستان کے شاہی مسجد کی اور طالب علم باہر دا جیسا غوغا شروع شوا خلق مند کے اڑتال یا سے شروع شو اور باقی کورونا بسو دیدل خلق بمڑا کیدل ندائز شاہی خاندان یو زنانوا آغا زنانا آغام دا سر اطلاع کله خبر شو غوغا ده ناوری دا چې نو زمین تور شم زبا کمڑا شم یا زمان بیزی تیوشی نمز گڑا وڑا شم رال شایی مسجد تننوت جماعت تا چننوت تا جماعت کی دن چی گوری کمرہ دا زان لا کمرہ کی طالب علم ناس دا زنانا چی کل رالا اور شایی خاندان وا میرا حسین او خا شیطان ولے گی دو طالب علم پر من آغا مغی تا بڑیوا پراتوا جکل او دب از دکی غلط سو سراغ لو نغڑیوی لے گو ترلو تول دیتا تنگی ریش مکنا کدی تا تنگی شن بیوا دا جانم آزاب تا تنگی کم شبا اولا سرو نا بو سو نظر برائی سو نبیا بے اقل کتاب کتو شیطان مبیا را دے نو دنا وخت پورې همدغه کتاب ګوري او په دې طریقه باندې خپل حفاظت وکړلو او زنانه ناسته وه نو بیا دا چې اوازونه غلي شو نو هغه طالب بار ته ووتو وایي خور وایي څوک نشته زه وسو نو هغه لاړه خپل کور ته خپل حفاظت یې وکړلو په دې طریقه باندې دلته ما الله وایي لږ تاسو څه قدر کوم چې د ګناهونو نه بچ شئ چې دا دنیا عذاب معمولي دی هغه عذاب ډېر سخت دی هغه ډېر سخت دی داغه د دې لږ عمل د وجه نه چې هغه زنانه خپل کور ته لاړه او شاهي خاندان وه نا په خپل پلار ته وي چې زما خو به خامخا ته رشته کې نو زما د یو نیک سره ته رشته وکړه نو یې څوک دی نو بس ته وي چې جومات کې داسې طالب علم دی بادشاه هغه راوغتو نو طالب علم ویرېدو شیخ خدای ما خو خپل ځان ډېر حفاظت کړی دا برس وسه کېږي نو بادشاہ ورته وي چې ما ته ډېر راوغته چې دا خپل لور تاله په نکاح درکړو نو ګناه نه انسان ځان بچ کړي نو الله پاک په دنیا کې هم دا ریښه بدل ورکوي لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون چې دا خلق واپس شي د ګناه نه دا فساد کوم ځای کې دی قل ورته ووایه سیروا فرضی فی الارض په ځمکه کې پنظرونو ګورئ كيف كان ترنگي شو عاقبت الذين اخر انجام دا کتان من قبل او چه مسجود دینا كانوا اکرون زیاد پریو چه مشرکین شرک کون کی فاقم نو ادرا وجا کخفل مغل الدین القیم دین مضبوطا من قبل ان یاتی امقی دین تراشی یوم اغورز لا مرد دلو چنو وابس کد اللہ غید پار من اللہ دلانا یوم ایدی یصدعون پاورز کدیو با جدا جدا شیر دلی دلی بشی لا تبزان دلی من کا مرا چه کبر کو پالی کپرون پدبانی بوی سزا د کو پرد د و من عمل سوال انچا چا ملک نے فل انفسهم یمهدون زان د پار تیارے کیا فل فائدہ کی نزل الذين دير پار چ بدن اور جاگ سان تامنو چ مومنان و عمل سوال اتا مل کین کین فل دی پر پلنا انه بیسکا د اللہ پاک لا یحب الکافرین محبت نہ کئی د کافرانو سرا چکو کپر دے مرشن دا اللہ محبت تو سر نشتے بدلہ بور کیا ومن آیاتی ہی بازی دن خود اللہ پاکنا ایو رسل ریاج را لگی ہوا گانی مبشرات نزیر ورکون کی نباران زیر ورکی ولی یوزیق اکم چو سکی تا سمی رحمتی دخل رحمتنا ولی تجری الفلکو دید پارا ایروان شکیشتی بی امری حکم دا اللہ ولی تب تغو چی تاسو لکوی من فضلی دا فضل دا اللہ نا ولعلكم تشكرون اذا بارك تشكروا باسيا ولقد ارسلنا تاسو سره مونږ لېږل دي من قبل کرتان مکه رسلا پیغمبران الى قومهم قوم دا ہوتا وجاؤوهم بالبينات راوړي دي تواضح دلائل ناغو تکذیب وکړلو فانتقمنا مونږ انتقام واغستو بدلا واغستا من الذين ناقصان اجرمو چې مجرمانو وکانا حقا او دے ثابت علینہم والی نصر المومنین امداد دمو منانو اللہ وعزب دمو منانو نصرت امداد کوما لگر سمجھ جسے کافران حلاکوما نبی علیہ السلام پر مئمامین امرئین مسلمین یردوان ارجائی لکانا حقا لئی ایردانو نار جہنم یوم القیامہ شہاریو مسلمان چی رخبل رورنا یو تقریب رب کی پالا باندې دا خبر حق ده چې جان مور به دا غنه اړي د آیات نبی علیہ السلام له څوک نه کنه نصر المؤمنین الله الذي الله غزاته يرسل رياج رالي هوا غاني فتوصير نپورت کی صاحب انور یزو فیرسوتو نو خورکی غیر فی السماء باسمان کی کی په شاسن کی چوغاړي دریاب کی مانسون یو پابو هوا لګول بخارات اوغه بیا خورول پریزمکا ویجعلوهو گرزی دغیر رکی سپن ٹکڑی ٹکڑی پترالوت قطبعینی سات کے غٹ یخرجو چرا اوزی من خیل آلی دمین زدین فا ازا صاحب انکل چورا سی بیهی دی رمیشاو چال چواری منی باجی خلو من جاننا ازا همی سب شروع ناسب دیو خوشالی باران نپس خلو خوشالی او تازی اپا ٹیم خوش تازی غنیم تازی و انکانو اگر چیو دیو من قبل ایو نزل علیهم مکی دن آزل کرے که دلو نا پریوبانی من قبل ایرین مکی لمبلشین خاما خانا امیدہ تاکید دا پارو تا انسان بلکل امید ایم نئی امید ایم نئی وچا اللہ کئی نباران ہوشی فانظر گرئی لا ساری رحمت اللہ نخد رحمت دا اللہ تکی پیویل اردا سنگا تازا کئیز مکہ بعد موتی آپس دا وچوالی دا غینا نباران دا نشوال دا وجنا اغزمک و جری ادباران نپسنگ اغز تازشی و مزیدارشی ان ذالک لمحی الموتا مشکر دغا اللہ پاک جو دی که انکی دمڑو دے او دا اللہ پارش قدس لرم کے رے و لین ارسلنا کمگرا ونی گوری ہن ہوا فر اوہو دی اوین اغیدر مصفرن زیڑک لے شوی مصفرن زیڑ شوی اواہو زیڑ نئی اواج بک بوټ ولګی نو هغه بوټی زړشي وڅی لزولو ګرځین باندې پزاغنه یک قرون کو پر کون کی انکار الله پیغمبر له تسری ورکه چې اے پیغمبره دیکھو خلق ته چې تلی جایي ادا کافر دی نو مغه بکې کدی نو منی دې مثال ده مړو دې او د کڼو دې مړې چرتاوري کوم چرتاوري دې څا خبره چرتاوري فإنک بهشکتا لا تسمع الموتى اور اول نشي کولې مړوتا یعنی آ کافر چې مړو په شان دي ولا تسمع ثم الدعاء او نشي اور اولې کڼو ته بلنه کون تام تنه شي اور اولې ځواله موت بیرین کله چې دی پلا واوړي په شابه دي حیات کریح دے کریح برکی چی مدی ناوری لا تسمیو الموتا مدی ناوری او پیغمبر اصطا خبتے ہو تنشی اور اولے چکل پیغمبر نشی اور اولے نبل گئے ہو تو سوک پاوری نگا زنگ چی کانا ناوری ولا تسمیو سم دعا کانا بلن ناوری وزاکون جو اندین ان پاکی وز اختلاف نہ کئی احمدو کی اختلاف سے روکڑے چی اوری اوکنہ لکس طرح کی پیدا صدا سن مڈی واوری دن اسکر بوکی وچوائی نرد سن بوکی حسیم خلق تلار دا شرک کولا وحی او دا قرآن دا نصوص نے انکار کی بعض دیز گنو کی راغلی نبی علیہ السلام قلیم بدر کی اویا کسان چکم وجلے شو ناغو خواد راغلے ہو او خبرې ورته کولی عمر رضی الله عنه ورته ویل چې د جسوس څنګه خبرې کوي چې روحونه پکې نشي نبی علیه السلام چې دیو زما خبره ښه او جواب نشي راکول عائشه رضی الله عنها خبره شوه وی د نبی علیہ السلام مقصد دا دی چې دی وسو پویږي چې پیغمبر ته ویغه او قتاده رحمه الله وی چې الله جون دی کړیو د حسرت او د افسوس د پاره د پیغمبر خبره دی توار ولا به عملش او دا د پیغمبر معجزه وا ربین علاوه چې کوم راځي چې مړ به قبر کې کی کیږو دی شي اولاد خلق د خو کشار اوري چې ملکان راشي دا ګنګویره مولا دا غي بارک وي چې دا دې طرف ته اشاره کوي مړ او دې نه د خلقو د خو کشار به اوري دې چې ملائکه تر شي زر ملائکه راځي دا مقصد نه چې اوري او کومو ته چې سلام کیږي دعا د پاره دې دا نه دی هغه اوري او که نور کوم روایتونو کې راغلي نو هغه ټول اسی منګړت او ځای په مو ځای روایتونه دي بریلیانو مشتکینو پیش کړل دي په لو غلط عقایده ته پاره امام بوانی پر امام اللہ حمد دی آیت میں سلا نیولیو یو کس خبر تی چجوالی ناغو ورطوی تسنگ داشتی آده چجوی چاگن ساوری و نصب بانی کوئی اللہ پیغمبر توی انکا لا تسمی الموتا و لا تسمی السما وما انتا انیت بیها دل عمی لارخ دنکیر و اندوتان دلالتی مدیود گمراہی نا ان تسمی عطا و رولنکی اللہ من مگر آچاتا یو مینو بیا ایت ناجی مان را دې په ایتونو باندې تا خبره اغاوري چا دې مانوي کافر تا خبره ناوري په مسلمانو دی ویتا بيدار الله الذي الله ذات خلقكم چې تاسو پیدا کړی من دو په اند کمزورتیا نه ثم جعل به ګرځول من باندې دو په اند کمزورتیا نه قوت ان طاقت ثم جعل به ګرځي من باندې قوت ان بل طاقت نه دو په اند کمزورتیا وا شی به وډاواله در انسان باندې مختلف ادوار شي اول انسان کمزور و بے بک خود پیدا کړو بیا کمزور شي بوډا شي یغلوق پیدا کوي ما احساس چې وړي ولالیم القدیم د الله کو قدرت والے ويوم تقوم ساعت فورا چې قائم شي تمه د سیم المجرمون قسمونه مغری ګناګار مال به سوچ دی وخت نه تل کړي غیر ساعت نه راوړي یو ساعت نه کذالک کان یو پکون درسی یو اړولې کې دې شو دا بنا څنګه دې تکلیف کړې ده او دروغ وایي چې موږ یو ذات تیر کړو دې ذات نه موړې ده وقال الذين اوتوا العلم هم ويا کسان چې علم ورکړي چې دې ول ایمان او ایمان یې حاصل کړې لقد بتاتي تر نبی سمتا سدرن تیر کړې ده ای کتاب الله په کتاب د الله کې لای من باسي تر د قیامت پورې دنیا کی خبر کی فہذا ندا یوم الباسی اور قیامت تو لیکنکم کنتم لا تعلمون لیکن تاسو نه پیلې یو فیوم ایدین فدور لاین قول الذین ظلموا ایدا باندې چې رسول یا کسان ته ظالمان دي مازره تم دې عذر نو باندې ولا هم تاتبون او نبا دریو توبه قبلې نه شي یا نبا دې سره جوړ کې دې شي ولقد ضربنا وتاغ سرم بیان کړی لناس د پاره د خلق فی هذا القران پر یہ قران کی من کل مثل ارقص مثالنا نفی د پاره ولا ان جی تم کتر اتر اولی دی تابع آیتین معجزہ لا یقول ان الذين قاموا قوا یاکسن کبرو ج کافرن دی ان انتم تاسنے الى مفتیرون مگر باطل فرسی یو او باطل وینا کون کی کذالک دغت یتبع اللہ مہر و اللہ فکلا قلوب الذین قضرون دا کسان لا علمون تنقوی جید فازگر نصبر کوئنو آد اللہ یعقون بیش کوادن اللہ آقدا خفنشی ولا یستخفنک الذین او بیہمت لینک فی تالر آغا کسان لا یقینون کی یقین نساتی قیامت وانی یقین نساتی یا فک دینے کی تالر آغا کسان فکوال دارے تر قیامت میں انکار ہوگی کیا یقین نہ ساتھی تسلی شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ روم ختم شو یہ سورۃ کو امتیازات کی دارے کہ بدی کی در روم فتح شکل ذکر شو اور دیر دلائل توحید دے پارا دفت ہے ام سر ذکر شو نماز پنزا اوقات پہ ذکر شو اتو اصول دفت ہے ذکر شو اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد. اللهم درس وشو خپل دربار ته قبول کړي. او زمون نکم غرطی شوی اللہ را تمعاب کی اللہ قرآن سے زمون ملین محبت شو پیدا کی اللہ قرآن نے ملگرے کی دنیا کی قبر کی قیامت کی زمون دا پارے سپارشی کی زمون سلاس سپارشی مگر دے قرآن نظام زمون پر عمر کرا وری پتو دا دنیا کرا وری اللہ دا قرآن تعلیمات عام کی دی مقابلے کی یہود نے سورا و تعلیمات ختم کی میری جی کم مراکز دی مداری سے حفاظتوں کی اللہ زمون جملہ گناہوں نے معاف کی اللہ کو میں نخیر بارانوں کی پر عمل کی امن امان سے حکام شرع نظام را وری اللہ کو مجھے خلق مشران کی ہر لین کے اللہ سے خلق المشری ور کے عادلان انصاف کون کی رحم کون کی اور کب کی ظالمان دی اور بے رحم دی اور غلط کی اللہ را ختم کی اللہ بیماران تو شفا کا میرا ور کی سوکھ پر چوئی دہ مغفرت ہو کی اللہ بچا بچی نشتے رہے بچوں انتظام ہو کی بچا ناری نہ نشتے ناری نہ بچوں انتظام ہو کی اللہ دروجی رامیش کمونے والے شدہ قبول کی کم پات رسی نے اور توفیق را کی زمون دا پار رحمت ہو کر دے مغفرت ہو کر دے جانم دا خاصی ذریعہ ہو کر دے کم ایسا دا قرآن پاتے دا نام خیرت ہے فیصلہ کرتا ہو رہے زمون راجی شخصی مدنہ فرمان پوسر دے